شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت هنرمندانی چون همایون خرم، مجید نجاحی، مجد، ناهید، همدانیان و جلیل شهناز شرکت دارند و به همراهی آوای محمودی خانساری قطعاتی برای شما اجرا خواهند کرد. پیش در آمد و رنگ از همایون خرم. Thank you. منو دید زار چنانی منو دید زار چنانی که شب ها نکنم مردم از زار من خواب تو من از زبور یه دل یا عزیز دلم تو Thank you. خسته شد زقم شد خسته شد زقم شد کجایی ساقی چاره کن چاره کن دمی از بحر پرست تا نفیده خسته شد ز غم یار کجا فیدی ساقی چاره ای کن دمی از بر پرست خسته شد دل زغم جار کجا دید ساقی چاره کن دمی افر رپرست داریگه دل یار